reamintesc în acest preambul și faptul că s-au schimbat din nou și mentalitățile noastre. Uneori bine, alteori nu bine. Oricum, asistăm de ceva timp la o punere de discuție foarte serioasă și la tradițiilor noastre spirituale, a miturilor naționale. A apărut chiar o specialitate, din partea mea așa, carieră europeană. Dărâmând aceste mituri și atacându-le într-un mod foarte vehement, de unde și ideea că... Vă spun, scuzați, am uitat. Spunând că nu putem să ne sincronizăm, să evităm în Europa, să fim buni europeni cu miturile noastre naționale. Bine, comunitatea europeană, această construcție politică, juridică, economică, foarte importantă și pe care noi românii o am așteptat-o, am dorit-o și credem în continuare în ea, comunitatea europeană a modificat considerabil datele discursului identitar. La noi, de pildă, vă mai spun câteva lucruri ca să poate merităm la ele în cursul dezbaterii noastre. La noi, de pildă, ideea de scriitor național este din ce în ce mai mult contestată. Și dacă ați pune pe puncte cam care sunt aceste lucruri care ne îngrijorează sau la care trebuie să medităm, m-am gândit că aș putea numi în tipul următor. Întâi că nu există, cred, o discuție serioasă, nepolitizată aceste chestiuni. Chestiunea identității noastre, chestiunea culturii noastre, rolul pe care trebuie să-l aibă cultura în acest proces de globalizare. Ceea ce e curios, la noi lucrurile acestea, când încep o discuție, imediat se găsește partea comică și detestabilă sau o intenție neserioasă. În alte culturi, nu mai solide, care noastră, nu mai vechi oricum, asemenea discuții se fac periodic. Am citat de multe ori cazul ce se întâmplă la Academia Franceză, mă rog, la Institutul Franței, unde anual discută problema identității Franței și a culturii naționale. Și nimeni nu se simte mai puțin european, mai tradiționalist sau mai modernist, discutând în chip serios această problemă. La noi domină confruntarea dintre localiști și internaționaliști, o confruntare care imediat se politizează și se radicalizează și care, până la urmă, ne duce la nimic. În al doilea rând, cred că mentalitatea noastră, chiar a intelectualului român, noi n-am depășit încă, sau nu de tot, o veche dicotomie pe care au susținut-o spirite înalte, calvinesc, la care s-a dovedit, pot să spun acest lucru, pentru că sunt nu un fanatic care mă cunosc, dar un om care îl admiră enorm și care l-a și luat ca model o bună parte din existența lui. Și anume, deosebirea pe care el o făcea în tunericul răsăritului, în tunericimea răsăritului, care spunea în cultura noastră în faza modernă, și modernitatea românească care trebuia să fie orientată spre Occident, spre o bună dreptate. Dar această despărțire încă mai funcționează în capul unora dintre noi. Sau prăpastia pe care critica noastră și ideologii noștri au pusă între noțiunea de antimodel și modern. E bine, aceste lucruri în alte culturi, cum știți foarte bine, se discută mare seriozitate și să vă amintesc numai de cartea lui Antoine Compagnon, care anul acesta a fost la 25 ani mai. Unde el face o demonstrație absolut seducătoare, după părerea mea, dovedind că aceste despărțiri n-au niciun temei, mai mult mulți dintre alții moderni sau creatorii modernității sunt în plan ideologic antimodern. De exemplu, la îndemâna tuturor este Baudelaire. Așa. Creatorii modernității, de fapt, aveau alte opinii în ceea ce privește progresul social și modernizarea societății și așa mai departe. E din această idee, după părerea mea, foarte oportună și pe care o aveam toți în capul nostru, dar el a venit și a dat o coerență, o demonstrație bună, cred că este foarte potrivită, foarte rodnică, aplicată în studiul literaturii române. Cu tine, nu vă mai spun ceea ce știți, faptul că noi am trăit aproape sigur de anul în facultatea de secolă și într-o epocă în care lumea s-a schimbat enorm despărțit de patrocinitarea de fiecare. A îngreunat foarte mult normalitatea noastră. Este nevoie, dar, de o schimbare a acțiunilor și de o schimbare a justificărilor noastre. Punctul 3 a spune, poate lucrul cel mai grav care ne se întâmplă astăzi este că numărul specialiștilor de literatura veche, s-a împuținat într-un chip alarmant. Și în fața acestui proces asistăm la o irresponsabilitate absolut atât agresivă a instituțiilor românii, instituțiilor abilitate. Vorbim de la programe de învățământ care au eliminat cultura veche și celelalte instituții, inclusiv la Academia Română, cred că nu a făcut tot ce putea, ce ar putea să facă în acest domeniu. Eu sunt o temă prea cunoscută de dumneavoastră, noi zilnic o invocăm aici când vrem să pornim un proiect și această dificultate crește, adică înaintează, până pe la aproape cuprinsă tot secolul al XIX. Foarte greu mai putem porni acum o ediție de pildă științifică, că nu găsim combatanți. Nu vreau să mă vaic prea mult, pentru că aș vrea să termin curând, spunând că trebuie să modificăm discursul nostru, care este preponderent jăluitor, cum vedeți. Deci, împuținarea specialiștilor. Aici domnul profesor Chivu, care a organizat această întâlnire, felicit, un lucru foarte important, cred, ar putea să vă spună mai multe. În al patrulea rând, cred că o vină a avut și are și critica românească, care multă vreme, până la Călinescu, ca și după aceea, Călinescu n-a schimbat prea mult, a păstrat despărțirea între critica sincronică și critica istorică. Noi știm acum mai bine că nu poți fi un bun critic fără să faci și critică istorică. Să te bazezi pe ceva, să știi de unde pleci, să știi unde te întorci și mai ales cu ce spirit. S-a râs câteva decenii de-a rândul de Călinescu că judecă pe un scriitor din generația lui Conachi și a Văcăreștilor cu spiritul lui Ion Barbu sau în judecă pe Conachi prin Petrarca și așa mai departe. E, totuși, acela este stilul potrivit. Stilul acestui navete pe care, în chip curios, nu curios, dar în chip plăcut, cel puțin și Bart, bizantinul Bart, îl revendica. El chiar imagina o istorie a literaturii care să mai pornească de la origini, să pornească de la actualitate și să ajungă la rădăcinile ei. Cred că românească trebuie să schimbă puțin mentalitatea. Critica de întâmpinare, critica analitică, critica nu știu. Ea trebuie să aibă o dimensiune istorică. În altfel vor fi totdeauna puțin orfan în judecățile noastre de și în justificările noastre estetice. În al cincea rând, cred că istoricii și inclusiv istoricii literari, istoriografi, noi toți trebuie să schimbăm ceva mentalitățile noastre, dar istoricii în primul rând, ei au început să facă de oarecare vreme, dar cred că mai mult trebuie să facem și o istorie a mentalităților românești. Aici este foarte important. Discursul identitar, la care se mă refer de îndată și pe care se ferme, nu se poate construi, nu se poate împlini decât dintr-o cunoaștere foarte precisă a istoriei mentalităților noastre. Au apărut asemenea cărți, asemenea studii, dar se cumva și noi. Dar cred că trebuie să mai facem ceva și într-un mod mai sistematic aici. Și pentru acest lucru mi-am gândit să amintesc de acest lucru. Punctul 6. Personal aștept de mult o carte fundamentală despre mediul românesc. Sunt studii remarcabile, sunt lucruri de referință, dar aștept o sinteză carte de căpătâi despre F-mediul românesc. Sinteza nu numai fragmente. Punctul 7. Trebuie să fim atenți și să ducem mai departe în instrumentele noastre de informare, edițiile noastre, antologie, studiile noastre despre literatura veche. Enciclopedia. Aici este un subiect, iarăși, aproape zilnic, al nostru, pregătim o enciclopedie a literaturii vechi și constatăm că nu totdeauna ceea ce putem noi oferi este esențial, este fundamental, tocmai din lipsă de acești specialiști, din ce în ce mai puțin. Sunt vă câțiva pe care tot îi tragem de, nu de urechi, dar îi tragem, încercăm să îi tragem spre noi. Și poate rolul acestei prime noastre întâlniri să fie, nu știu, să mă responsabilizăm, să ne responsabilizăm. Avem o anumită obligație față de această cultură. Fac o mică paranteză, pentru că sunt oameni care vin vreodată la noi. A fost și motivul pentru care ne-am promis să facem dicționarul general al literaturii. Spre iritarea multor cercetători, ne-am amintesc chiar în această sală, când am venit, de ce ne-am terminat obligațiile mele la Academia, venit aici, tocmai să ducem mai departe cu dicționarul. A fost câțiva care s-au supărat și au spus mă insulte, adică îi puneam să facă ceva cu totul sub nivelul lor intelectual. S-a dovedit că nu este așa, pentru că când ne-am pus să scrie, ei și-au dovedit incompetența intelectuală. Trebuie să facem acest lucru, edițiile necesare. Să vedem cum, cu cine. Cine ne scrie, nu ne scrie de mine. Scrie în cear. Statul și-a luat mâna de pe noi. E prea de vreme. Și niciodată statul, dacă vrea să mențină o națiune culturală, nu trebuie să detașeze. Dăm atât de exemplu, există în Franța, există un centru, o structură foarte bine articulată și pănește susținută de stat, care sprijină asemenea opere nerentabile, dar necesare. În ce privește dicționarul, noi ne pregătim până la sfârșitul anului să dăm ediția a doua, după care lăsăm această sarcină generațiilor următoare. Punctul 8, cu asta mă apropii de sfârșit, era tocmai despre responsabilizarea, cred, a inteligenței românești și a instituțiilor statului, inclusiv a Parlamentului României. Această furie a demitizării trebuie combătută, după părerea mea, și trebuie combătută cu argumente. Există câteva încercări, un istoric de la Cluj și membru Academiei, dar Ioan Aurel Pop a scris o carte în acest sens, câteva ani în urmă, dar eu cred că subiectul este încă important. Să facem nu pe poziții politice și fanatizate, ci pe poziții normal științifice, după părerea mea. Ideea că miturile ne trag în jos este o idee proastă, o idee rea. Împotrivă, miturile cred că fac parte din cultură și definesc modul nostru de a fi, ele trebuie discutate ca lumea, într-un anumit spirit. Ei, despre acest anumit spirit, în ceea ce privește intervenția statului, vreau să spun că avem câteva idei. Sper că Academia să fie alături de noi, domnul vicepreședinte Marusala, oricum va fi alături de noi, să intervenim la Parlamentul României, să luăm anumite decizii în privința sprijinului financiar și altfel în editarea clasicilor noștri și literaturii noastre vechi. Vorbim la ideea că dacă vrem să rezistăm în procesul globalizării, să nu devenim o populație de lucrători și de consumatori, doar atât, atunci trebuie să ocrotim ceea ce este al nostru, începând cu limba, cultura veche, cultura modernă și așa mai departe, și toate instrumentele care țin de acest domeniu. Fine, ultimul punct al nouălea, ziceam eu, e o împărțire, evident, aproximativă, putem face așa, a priorităților, a neliniștilor noastre. Cred că mai trebuie făcut un lucru fundamental. Și anume, trebuie schimbat puțin stilul nostru de a gândi. Și literatura trecutului și literatura noastră și poziția noastră în Europa și așa mai departe. Trebuie o altă mentalitate, o simt, o poziție mai bună față de literatura veche. Nici cum se întâmplă, cum ziceam că s-a întâmplat, minimalizant, zeflemitoare. Zeflemaua e ușa de ieșire a noastră din lume și din istorie. Znoabă, superficială. Uneori, după părerea mea, absolut inexplicabilă. N-am înțeles de ce un om atât de inteligent ca Eugen Negrici, cred că primul nou student, ca să spunem așa, în care scrie o carte în care el spune că cu 5-6, citesc 5-6 texte prizărite, adică literatura veche, nu poți construi literatură. Un om care a trăit toată viața lui în trădarea literaturii veche. E o nevătrânțire aici. Trăiești o viață întreagă, faci o carieră și nu zici că n-ai făcut decât să analizezi nimicul. Sigur că acum nu vreau să o negresc pe Negrici. I-am spus ce cred despre chestiunea asta și îmi plăcesc foarte mult, dar totuși e o mentalitate absolut barbară în cultura asta. Că să-ți disprețuiești tot ce au făcut alții și să zici, nu însemnă nimic. E o poziție românească asta, România suprafețelor, cum îmi spun eu, inspirat de Camil Petrescu, dar trebuie să depășim. Deci nu-i bun stilul ăsta, deloc. Nu suntem mai occidentali, nu ne prețuiesc occidentalii, europeni sau Statele Unite, dacă judecăm așa cultura noastră. Dacă noi spunem că nu reprezentăm nimic, atunci de ce să reprezentăm ceva pentru ei? Doi. Nu-mi place nici stil. Trebuie să schimbăm puțin și celălalt stil. Obsesiv, apologetic, enconiastic. Menit, după părerea mea, are o explicație psihanalitică, dacă vreți să vindece complexele noastre de nație rănită, așa, în așteptările noastre, lovite de istorie, complexele noastre de latini uitați aici, în restul Europei. Trebuie alt stil, de nu acestea. Un alt stil, l-aș numi un stil al înțelegerii și al verosimilității. Un stil comprehensiv european. Să judecăm cu gândul la noi sau cu mintea noastră și cu iubirea noastră de tradiție noastră, dar și cu un gând că suntem, aparținem unei comunități europene, noi înșine am participat la formarea culturii europene, nu numai prin ce am primit în străinătate, că aici, iarăși, suntem locați și este vorba, dar și ceea ce a rămas. Și dacă îmi permiteți, v-aș aminti o scenă dintr-o carte splendidă, scrisă de Sadodan, Zodia Cancerului. Este momentul în care Paul de Maren, primisul Ludovic al XIV-lea, un grup pe Constantinopol, străbate țara Moldova. Și ce se întâmplă? Este o carte inițiatică, atunci în care cei doi frați latini, fratele risipitor și fratele risipitor, cei care au rămas, se întâlnesc la o ceremonie a mesei, a cinei. E o splendidă carte inițiatică în care Sadodan, după stilul lui, așa arată că fratele rămas aici și-a creat o cultură, începând cu o cultură gastronomică și așa mai departe. Noi trebuie să refacem, după părerea mea, aceste despărțiri și să vorbim despre trecutul nostru, despre literatura veche, fără trufie occidentală. Și ei au trufia lor și au snobismul lor. În afară de ei nu se văd. Și este una dintre temele pe care noi le-am discutat recent într-o sesiune, cred eu, istorică, în felul ei, între Academia noastră și Academia de Științe Morale și Politice din Franța. Occidentul trebuie puțin să ne descopere, nu numai noi să descoperim tot timpul. Să nu facem din asta o temă politică, ci să facem o temă spirituală, după părerea mea. Răsăritul are o cultură europeană care trebuie descoperită. Deci nici cu trufia occidentală, dar nici cu orgolul nostru rănit și recuperator și incisiv recuperator, prea răsăritea. Pentru aceasta, cred eu, pentru a ne depăși complexele noastre și a depăși complexele altora, trebuie mai întâi să știm, adică să descoperim ce este cu această cultură veche, aici, în întunericul răsăritan, în cealaltă din ăsta. Să descoperim și să știm în același timp să punem bine în relație cu, și cu Orientul și cu Occidentul. Nu vă mai spun? Mă rog, despre ce s-a discutat și discută. Să folosim, cred, inteligenți și fără țârnă, fără vanități neputincioase în cele din urmă, statutul nostru de punte de care vorbesc toți și pe care a vorbit pe larg de Ilian, între culturile care se întâlnesc în această parte de Domnul și Domnul. Am vorbit mai mult decât trebuie. Nu vreau să depășesc rolul, dar rolul meu este, sau mai degrabă, dorința mea este de a înțelege ce se petrece și mai mult de a face ceva. Vă spuneam la început că trebuie să depășim. Toți ne plângem. Discursul românesc este un discurs jeluitor. În momentul de față trebuie să-l schimbăm și să facem un discurs mult mai bine articulat, un discurs care să miște ceva, să facem ceva, să depășim vorbele. Și venind în pace, m-am gândit că dacă toate marile proiecte au o deviză, Cum ar trebui să fie deviza noastră după ce luăm act de posibilitățile și scăderile noastre, grijile noastre, neliniștile noastre? Aș fi, aș spune următorul lucru. Recuperați, adânciți ceea ce recuperați, ceea ce recuperăm, convingeți, să convingem lumea științifică, lumea intelectuală, să convingem, este foarte important. E foarte important să nu numai noi să credem ceea ce reprezentăm, ceea ce suntem. Păstrați, pentru că numai în felul acesta ne putem păstra. Vă mulțumesc și vă scuzați că...